Do deeskalacji konfliktu z Ukrainą wezwał Rosję szef NATO Jens Stoltenberg. Medale dla podchorążych w związku z 40. rocznicą rozpoczęcia strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej na Żoliborzu. W Polsce nie wykryto dotychczas wariantu koronawirusa o nazwie Omikron, informuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Obecność nowego wariantu pochodzącego z południa Afryki potwierdzono już w kilku krajach Europy. Wiceminister zapowiedział, że w związku z tym jutro w trybie pilnym zbierze się zespół do spraw mutacji i genomu SARS-CoV-2. Ten zespół składa się z ekspertów, połączony jest z wieloma laboratoriami, które na bieżąco, codziennie badają ewentualne pojawienie się tych nowych mutacji. Ten zespół także opracował w ubiegłym tygodniu, ale ponieważ widzimy, że sytuacja jest dość dynamiczna, także chcemy, aby po raz kolejny zebrał się w poniedziałek. Minionej doby w Polsce potwierdzono ponad 20,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. W porównaniu do danych sprzed tygodnia liczba nowych zakażeń wzrosła o 8%. Zmarło 51 chorych. 125 osób próbowało wczoraj nielegalnie przekroczyć granicę Polski z terytorium Białorusi. 51 osób otrzymało decyzję o opuszczeniu naszego kraju, a pozostałym próbom zapobieżono. Szymon Mościcki ze Straży Granicznej mówi, że wczoraj po południu grupa migrantów siłą próbowała przerwać granicę w okolicach Dubicz-Cerkiewnych. W kierunku polskich służb, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Wojska Polskiego rzucane były różne niebezpieczne przedmioty, m.in. kamienie, gałęzie, konary, części ogrodzenia. Została przecięta siatka, na którą położono zbudowaną taką prowizoryczną platformę, po której cudzoziemcy usiłowali przedrzeć się na stronę polską. Druga grupowa próba przedarcia się przez granicę miała miejsce w okolicach Mielnika. Wzywamy Rosję do deeskalacji konfliktu z Ukrainą, zaapelował w Wilnie Jens Stoltenberg. Sekretarz generalny NATO wraz z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen spotkał się dziś z władzami Litwy. Zaznaczył, że obecność sił rosyjskich przy ukraińskiej granicy jest niepokojąca. To, co widzimy, to skoncentrowane siły. Widzimy ciężką broń, uzbrojone jednostki wojskowe, widzimy artylerię, widzimy czołgi i drony, elektroniczne systemy obrony. Wreszcie obserwujemy dziesiątki tysięcy przygotowanych do walki żołnierzy. Wiadomość dla Rosji jest taka, że musi ona deeskalować swoją działalność i zacząć zachowywać się przejrzyście. Za godzinę sekretarz generalny NATO oraz szefowa Komisji Europejskiej w Rydze spotkają się z premierem Łotwy. Prezydent Czech Miloš Zeman mianował nowym premierem Petra Fiale. W związku z wykrytym u prezydenta zakażeniem koronawirusem ceremonia w pałacu w Lanach odbyła się przy zachowaniu nadzwyczajnych środków sanitarnych. Prezydent Miloš Zeman został oddzielony od pozostałych uczestników uroczystości szklaną ścianą. Akt nominacyjny został podpisany przez niego już wczoraj, po czym dokument zdezynfekowano. Petr Fiala złożył ślubowanie i podpisał przygotowany dekret. Jestem przekonany, że wkrótce będziemy mieć silny i stabilny rząd. Mogę przysiąc, że zrobię wszystko, aby był to rząd zmiany dla przyszłości, który przeprowadzi kraj przez panującą obecnie trudną sytuację. Powiedział desygnowany premier, lider Obywatelskiej Partii Demokratycznej i zwycięskiej w październikowych wyborach koalicji z Polu. Jutro Miloš Zeman rozpocznie serię rozmów z kandydatami na nowych ministrów. Petr Fiala oczekuje, że jego rząd zostanie powołany w połowie przyszłego miesiąca. Do tego czasu władzę w kraju będzie sprawował ustępujący gabinet Andreja Babisza. Z Lan koło Pragi, Wojciech Stobba, Polskie Radio. W ramach obchodów 40. rocznicy rozpoczęcia strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej na warszawskim Żoliborzu medalami Pro Bono Polonia i Pro Patria uhonorowano 35 podchorążych i pracowników uczelni. Wręczając odznaczenia, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk mówił, że uczestnicy strajku to bohaterowie naszej wolności. Pokazaliście, mając pełną świadomość, że jest to decyzja, która w jakimś sensie kończy karierę. Dziękujemy za to, że nie zabrakło wam wtedy odwagi, że byliście tymi rycerzami polskiego honoru, broniącymi rzeczy najcenniejszej, przywiązania i umiłowania do niepodległej Polski. Po pacyfikacji strajku wielu z podchorążych musiało porzucić mundury i marzenia o służbie w Straży Pożarnej. Rozpoczęli naukę na innych uczelniach. Szef urzędu zadeklarował, że zrobi wszystko, by podchorążym przywrócono zabrane w 1981 roku mundury. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Wszystko zaczęło się w związku z muzyczną częścią Trzech Nut od machania chorągiewkami. Ja się zaraz z tego wytłumaczę. Kłania się Roman Dziewoński. Te chorągiewki, które tam zaczęły machać w powietrzu i coś to oznaczało, sprawiły, że przypomniałem sobie pewną płytę. Kilka lat temu, kiedy usłyszałem jedno z nagrań z tej płyty, jeszcze całej płyty wówczas nie znałem, pomyślałem sobie, co to jest, kto to śpiewa, kto może tak śpiewać. Może to jakaś parodia, nawiązanie, pastisz, coś niezwykle szlachetnego w nawiązaniu do muzyki soul. Ale w pewnym momencie, kiedy taka fraza pojawiła się cudowna, już wiedziałem, że to Joss Stone. I właśnie ta płyta, z tych chorągiewek ja się później wytłumaczę, sprawiła, że dziś spotkamy się z Joss Stone. Państwo wiedzą, że śledzę to, co się z nią dzieje, ale cofam się o kilka lat wcześniej właśnie do płyty The Soul Sessions. Dla mnie jest to takie niezwykle szlachetne nawiązanie do muzyki soul, ale oczywiście mające odcisk głosu Joss Stone. To jest niezwykła wokalistka. Myślę, że w bardzo wielu, no dla tych, którzy lubią dzielić, a państwo wiedzą, że ja za nimi nie przepadam, to dla niej nie ma właściwie jakiejś ścieżki, do której nie mogłaby się muzycznie dobrać. I sprawność wokalna, bo to jest sprawność, to jest rzemiosło i wszystko, co się z tym wiąże, pozwala jej dotykać różnych gatunków. I dlatego postanowiłem się dobrać dzisiaj do muzyki soul, taką, jaką potrafi zaśpiewać Joss Stone. Sideway Shuffle. Powoli to się rozpędzi, tak jak to Joss Stone potrafi. Raise up your eyebrows from the ground. Słychać, że tam się w środku gotuje, tężeje, nabiera mocy. I widać jeszcze, jaki zapas owej mocy ma w sobie Joss Stone. Lubię takie nagrania, bo one są bardzo świadome, ale tak nie do końca, bo pojawia się napięcie, pojawia się naturalność, to co w duszy gra i przekłada się to do nagrania. To wcale nie jest takie łatwe. This Girl, Kyle August. Będzie trochę wywołanie tematu chorągiewek, żeby była cisza w eterze, no ale oczywiście nie w radiu, nie w programie trzecim, to na przykład marynarze mogą, zbliżając się do siebie burtami, przy pomocy chorągiewek i alfabetu porozumieć się i wtedy nikt tego nie podsłucha. I od tego się zaczęło. Za chwileczkę do tego powrócę, ale takim wywołaniem właśnie w ciszy, bo to zaczyna gdzieś zanikać, bo odchodzi, bo dla kogoś jest nieważne, albo nie należy w ogóle wspominać o tym, co było, to pomyślałem sobie, że głos Kory I zespół Manam jest taki, który powinien nieustannie poruszać się gdzieś tam w przestrzeni, w eterze i powracać do nas, bo warto, bo była niezwykłą indywidualnością. Można było lubić albo nie, ale nie dostrzegać kory to jakieś kompletne nieporozumienie. Po to jesteś na świecie, Manam. Zespół do trzech razy nuta programu trzeciego, to Anna Regulska i Michał Morgański. A przed nami, no właśnie, to machanie chorągiewek. Nic by z tego, że ja bym tutaj sobie pomachał, nie wynikło, ale no, to machanie wywołało, że ostatecznie nie płyta Help, na którą patrzę, która miała dzisiaj pojawić się w obszernych fragmentach, ale Joss Stone zagościła na antenie programu trzeciego. No właśnie, płyta Help leżała i tam jest takich czterech panów, każdy w nieco innej pozycji, a to jest właśnie to na morzu sygnalizowanie, w tym wypadku czterech słów. H-E-L-P, czyli na pomoc, no na pomoc właśnie. Będę się tłumaczył w drugiej godzinie jeszcze, co z tego wynikło, ale help to taka wprawka. No właśnie, i a propos tej wprawki będę się tłumaczył jeszcze, ale to za chwilę. It's only love, The Beatles. Oh. just the sight of you makes nighttime bright, very bright. Haven't I the right to make it up, girl? It's on. Sześćdziesiąt parę lat temu, rok 65, The Beatles, Help. To jest piosenka z tej płyty, ale nie dokładnie ta. Mianowicie jest to jedna z wersji. Każdy chyba orientuje się, że wielokrotnie coś się poprawia, dodaje i ostatecznie, która z tych wersji jest wybierana na płytę. I to jest właśnie takie przygotowanie, na pewno było ich bardzo wiele. Wybrano inną, ale ta ze względu na początek, także ze względu na to, co pojawi się w drugiej godzinie, jest przypomnieniem. Jednocześnie proszę pamiętać, że film Help z Beatlesami, zrobiony dlatego, że to oni, a nie kto inny, to była zaledwie część piosenek umieszczonych na long playu, jak to się pięknie wtedy o tym mówiło. No i tak sobie będziemy do tego Help w innych wersjach i w innej konotacji wracać, ale to w następnej godzinie. A na razie, no właśnie, chciałoby się, ale się nie da. Zatrzymać czas. Agnieszka Maciąg. Przez chwilę ze mną. To z jednej strony taki ewenement, z drugiej strony trochę wykopalisko. Kto pamięta, to zaledwie parę lat temu Agnieszka Maciąg nagrała tę piosenkę. No, nic dalej w związku z tym się nie wydarzyło, ale takie wykopaliska czasami przyjemnie przypomnieć, że było. I pamiętać w ogóle o tym, co działo się w muzyce, że ktoś próbował, że komuś nie wyszło, ktoś odniósł sukces. Jeżeli popatrzymy na ostatnich chociażby kilka lat, to ogłaszanie jakichś fenomenów na rynku muzycznym, także na naszym, kończyło się w większości przypadków zapomnieniem. No, znikło, nie ma, nikt nie wiadomo, co się z tym kimś stało. Czasami to jest smutne po prostu, czasami jest to dobór naturalny, czy też selekcja. A jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby tylko i wyłącznie rynek muzyczny, który jest taki, a nie inny, przez media dzisiaj bardzo dziwne rzeczy się tam dzieją, to możemy się kierować właściwie tylko tym, co lubimy, co nam odpowiada. No i mnie odpowiada niewątpliwie Joss Stone. Uważam, że ta płyta Soul Sessions ma wyjątkowy smak, dlatego że to jest jej odcisk, jej podpis. To jest teraz, nie tak dawno, bo to zaledwie kilka lat temu, przez nią przedstawiona nam jej muzyka, która tak cudownie nawiązuje do muzyki soul, no do Tamla Motown, do Motown, do wielkich gwiazd tamtego czasu. The love we had stays on my mind, Joss Stone. Lately, babe, I've been thinking how good it was when you were here. And it ain't the wine that I've been drinking. For once I feel my head is clear. That we used to share. My thoughts of you don't have an ending, and memories of you are boy, I was just so tired. Jeszcze na zakończenie tej godziny i trzykrotnie w następnej do trzech razy nuta programu trzeciego. Wspominając Manam, a przede wszystkim Korę i teraz mówiąc przed chwileczką o rynku, który weryfikuje, a jest bezwzględny i na przykład wciskanie na siłę, lansowanie pod jakimś tam hasłem, omawianie, że to genialne, że to wspaniałe, a potem pióra opadają i robi się smutno, a ktoś się czuje wykorzystany. Dlatego pomyślałem sobie, że przywołam Anię Dąbrowską, która od kilku lat wędruje swoją własną ścieżką. A państwo wiedzą doskonale, że ja o tym własnym podpisie i własnej ścieżce mówię właściwie naokoło. I dlatego nie ta z dzisiaj Ania Dąbrowska, bo to można usłyszeć tu i tam, ale taka sprzed lat. Nigdy więcej nie tańcz ze mną. Ania Dąbrowska. Co do tego tańca, to jeszcze się zobaczy. Nie wybraliby się państwo na plażę, taką ciepłą, rozgrzaną, wspaniale, chociaż po takim zmarzniętym piasku, na przykład idąc od strony morza na Helu, idzie się wspaniale. No chyba, że wieje potwornie silny wiatr i wtedy nie jest zbyt przyjemnie. Ale co plaża, to plaża. Kings of Leon, Beachside. Niczego narzucać, ale wciąż mam kota na punkcie osieckiej, jak to w programie trzecim. Zróbmy coś głupiego, lokatorzy cudzych marzeń, czyli raz w życiu karnawał. Joanna Ewa Zawodzka. Nie! Nie czekajmy, nie czekajmy na pierwszego, ale zróbmy w końcu coś głupiego. Kup kilka róż i wiązankę złóż, każdy w życiu ma karnawał i pan i stróż. Kup nowy nos i piękniejszy głos, każdy w życiu ma karnawał, gdy minie post. O, koronę na głowę włóż. O, koronę na głowę włóż. Pójdź w górę rzek, gdzie ostatni brzeg, tam zaczyna się karnawał, co rok, co wiek. Gdzieś na dnie dna też bal wielki trwa, każdy w życiu ma karnawał i ty i ja. O, o, koronę na głowę włóż.

kawał głosu. Joss Stone, kawał głosu. To jest ta piosenka, którą kiedyś usłyszałem i od niej zaczęło się poszukiwanie w myślach, czy to jest coś sprzed nas, czy to jest dzisiejsze, aktualne, a potem okazało się, że to nagranie z płyty The Soul Sessions Joss Stone. I właśnie to nagranie rzuciło mi się wtedy na uszy. For God's sake, give more power to the people. No, to nie chodzi o porównywanie z Adele, bo to są dwa jakby inne tembry głosu, ale przekonanie, które w nich tkwi, porywa słuchaczy. Joss Stone. Autopromocja. Pochodzi z Łomży, ale obecnie rockowym głosem reprezentuje Gdańsk. Jego talent wokalny chwalili jurorzy w finałach telewizyjnych konkursów muzycznych. Ma za sobą debiut płytowy z zespołem Black Jeans, a ostatnio wydał pierwszy album solowy pod patronatem Trójki. Kalinowski.